بسم الله الرحمن الرحيم. المستثنى متصل ومنقطع، بل ده ملحقات ده منصوباتنا مستثنى ده. مستثنى في لغتك جدا كريشيبتا واي، او په اصطلاح کې تعریف اعتباری دا ده چې دا هغه اسم ده چې ذکر کړی شوی وي پس د حرف استثناء نه. سوال واردیږي چې تقسیم خو فرع د تعریف ده. تقسیم فرع تعریف ده، نو مناسب او پکار دادا چې مصنف رحمه الله اول تعریف د مستثنا کړی دی او بیا تقسیم د مستثنا کړی دی. حالانکه مصنف رحمه الله تعریف د مستثنا نه دی کړی او تقسیم یې کړی دی دو اقسامو ته، یو مستثنا متصل ده او بلا منقطع ده. جواب داده چې دلته تعریف د مستثنا د فارا یو جامع او معنی تعریف نو چې هغه د دواړو قسمونو لرا شامل شي، نو په دې وجه باندې مصنف رحمه الله تعریف د مستثنا نه کړو. جواب باندې پوه شوئ؟ جواب دا دی چې دلته تعریف د مستثنا د فاره یو جامع او معنی تعریف نو چې هغه د دواړو قسمونو لره شامل شي، نو په دې وجه یې تعریف د مستثنا ونه کړو. پوه شو؟ نو په دې باندې سوال واردیږي چې دا خو لازمیږي تقسیم د مجهول مطلق او تقسیم د مجهول مطلق باطل دی. کله تعریف یې نشته دی جامع او مانع، نو دا خو تقسیم د مجهول مطلق شو او تقسیم د مجهول مطلق باطل دی. جواب دا دی تعریف په دوه قسمه دی. یو تعریف حقیقی دی او بل تعریف اعتباری دی. دلتا اگر که تعریف حقیقی نشته دی خو تعریف اعتباری شته دی، او تعریف اعتباری هغه دی کوم چې مونږه او ذکر کړه. خبر پوی کنه چې دی به ذکر وي پس د هر په استثناء نه، او دومره تعریف کافی ده د پاره د تقسیم، او دومره تعریف کافی ده د پاره د تقسیم. نو سوال واردیږي چې دې قسمونو لره یې ولې ذکر کړل، نو د دې تقسیم د دې قسمینو تعریف یې ولې ذکر کړ. سوال دا دی چې د دواړو قسمینو تعریف یې ولې ذکر کړل چې دی د متصل او د منقطع تعریفونه کوي. جواب دا دی چې د هر یو قسم د پاره خاص احکام دي، نو په دې وجه باندې تعریفونه ذکر کړل. نو فرمای المستثنى متصل و منقطع. مستثنى په دوه قسمه ده، یو مستثنى متصل ده او بل منقطع ده، او دې منقطع ته منفصل هم ویلی شي. فالمتصل هو المخرج عن متعدد لفظا او تقديرا. پس مستثنا متصل هغه ده چې هغه راویستلې شوی وي د متعدد نه. فالمتصل هو المخرج عن متعدد لفظا او تقديرا. استثناء متصل دا هغه اسم ده چې هغه را وستلې شوی وي د متعدد نه. برابر خبره ده که دا متعدد ملفوظ وي او که مقدر وي. پوهیدې معنی که ملفوظ وي او که مقدر وي. سوال واردېږي، سوال دا دی چې اخراج هسې هم د متعدد نه کېږي، اخراج د متعدد نه کېږي، نو ذکر د متعدد پس د مخرج نه زائد دی. اروسه چې وایي که نه عن متعددین، نو د دې ذکر کول پس د هو المخرجو نه زائد دی. جواب دا دی چې دا د فاره د بیان د تفصیل د لفظن او د تقدیرن راغلی دی. جواب دا دی چې دا متعددین د فاره د بیان د تفصیل د لفظن او تقدیرن راغلی دی، او بیا دلته طالبانو دا لفظن په معنا د ملفوظن یا لفظین سره دی، او تقدیرن په معنا د مقدرن یا تقدیرن سره دی. پوه شو په معنا د چا سره دی؟ مقدرن سره دی. مثال د هغې چې متعدد لفظي وي، مثال د هغې چې متعدد لفظي وي، جاءني القوم الا زيدا، جاءني القوم الا زيدا، قوم متعدد ده پوهېږي کنه او لفظیم دی. او مثال د متعدد چې مقدر وي، ما جاءني الا زيدنا، ما جاءني الا زيدن. ما هو المخرج عن متعدد لفظا او تقديرا بإلا واخواتها، چه ده راوتلی وی دا استثناء براغلی وی، ده براوتلی وی فا الا سرا او یا ده غیب اشباه او اخوات سرا، چه هغا سوا حاشا او عدا وغیره الفاظ دی. پا ده بانده بدا استثناء راغلی وی خواه خواهجی پدې به الا و اخواته سره احتراز وکړو د اغینا چې اغا راوتلې وي د متعدد نه، خو په لفظ د مستثنا سره وتلې وي. لکه مثال جاءن القوم مستثنا عنهم زیدن، جاءن القوم مستثنا عنهم زیدن. پوه شو پدې معنی؟ والمنقطع المذكور بعدها غير مخرج، او مستثنى منقطع هغه اسم دی چې هغه ذکر کړی شوی وي پس د الا او د اخواتو د هغې نه، غیر مخرج په حال کوند دی کې چې دا به مخرج نه وي د متعدد نه، حال کوند دی کې چې دا به متعدد نه وي د متعدد نه. د غیر مخرجین معنی څه ده؟ یعنی غیر مخرجین عن المتعدد، دی به مخرج نه وي د چا نه؟ د متعدد نه. پوه شو په دې معنی کنه؟ سوال واردېږي، سوال دا دی چې د مستثنا منقطع په تعریف کې دې هو ذکر نه کړو، او په مستثنا متصل کې دې هو راوړلو، دا ولې؟ ورآل ته مخکی ویلی کنه هو المخرج عن متعددین، او مستثنا منقطع په تعریف کې وی المذکور بعدها غیر مخرج. پوه شو کدی معنی؟ نو دلته لفظ هو نه دی راوړی. جواب دا دی چې دلته لفظ د هوی ذکر نه کړو خو مراد دی لفظ د هوا په قرینی د ذکر د دې سره په مستثنا متصله کې، قرینه ور باندې دا ده چې لفظ د هوای په مستثنا متصله کې ذکر کړی دی. پوه شو په دې معنی؟ ښه، مثال وګورئ. مثال د مستثنا منقطع لکه جاءنی القوم الا حمارا، جاءنی القوم الا حمارا، دا مثال د مستثنا منقطع دی. پوه شو په دې معنی؟ ښه، بیا طالبانو مستثنا چې کوم ده، دا په دوه قسمه باندې ده. تاسو واورېدله چې یو مستثنا متصله ده او بله مستثنا منقطعه ده. او د دې دواړو په تفسیرونو کې اختلاف ده په مابین د عامو نحاتو او په مابین د محققینو کې. مستثنا په څو قسمه شوله؟ په دوه قسمه شوه، یو متصله او بله منقطعه. او د دې دواړو په تفسیرونو کې اختلاف ده په مابین د عامو نحاتو کې او په مابین د محققینو کې. مذهب د عامو نحاتو دا ده چې مستثنا متصله هغه ده چې مستثنا د جنس د مستثنا من هو نه وي. پوهیږي نه؟ مذهب د عامو نحاتو دا ده چې مستثنا متصله هغه ده چې مستثنا به د جنس د مستثنا من هو نه وي، او مستثنا منقطع هغه ده چې مستثنا د جنس د مستثنا من هو نه وي. او مذهب د محققینو دا ده چې مستثنا متصل هغه ده چې مستثنا به داخل وي په مستثنا منهو کې مخکې د استثنا نه قطعا. برابر خبره ده که مستثنا د جنس د مستثنا منهو نه وي او که نه وي. او مستثنا منقطع هغه ته وایي چې مستثنا به خارج وي د مستثنا منهو نه مخکې د استثنا نه قطعا. برابر خبره ده که مستثنا د جنس د مستثنا منه نه وي او که نه وي. او مختار عند المصنف هغه مذهب د محققینو ده. پوه شو که لږ؟ پوه نه شولې؟ څنګه پوه نه شو؟ ته پوه نه شولې؟ ورا ذهن کې کېنوئ. مستثنا په دوه قسمه باندې شوله، متصله او منقطعه. د دې دواړو په تفسیرونو او په تعریفونو کې اختلاف ده په مابین د عامو نحاتو کې مابین د محققینو کې. مذهب د عامو نحاتو دا ده چې مستثنا متصل هغه ته وایي چې مستثنا به د جنس د مستثنا منه نه وي، او منقطع هغه ته وایي چې مستثنا د جنس د مستثنا منه نه وي. ای مشهور تعریف ده. او مذهب د محققینو دا ده چې مستثنا متصل هغه ته وایي چې مستثنا داخلي به مستثنا منه کې مخکې د استثنا نه قطعا. برابر خبره ده که به مستثنا د جنس د مستثنا منه نه وي او که نه وي. او مستثنا منقطع هغه ته وایي چې مستثنا خارجه وي د مستثنا منه نه مخکې د استثناء نه قطعا او یقینا. برابر خبره ده که مستثنا د جنس د مستثنا منه نه وي او که نه وي. اول مختار عند المصنف مذهب المحققين. مذهب پنی د مصنف رحمه الله باندې هغه مذهب د چا ده؟ د محققینو ده. وهو منصوب اذا كان بعد الا غير صفتي في كلام موجب. وهو منصوب او دا مستثنى با منصوب بي وجوبا. مستثنى با منصوب بي وجوبا چکل دا واقعش دا مستثنى پس الا نا حس الا چهغا غیر صفتی وی. چه بیده؟ غیر صفتی وی. زکر که چه صفتی شی نو ده به بی پا اعراب کتابی ده خپل موصوفی. چه ده چه شیده؟ صفتی شی نو ده به بی پا اعراب کتابی ده خپل موصوف شی. لکه پا ده قول ده باری تعالی کی لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. پوشو پا ده مانه؟ هر کله چې مصنف رحمه الله بیان د قسمینو د مستثنا وکړو نو شروع وکړلا په بیان د دې خبره کې چې مستثنا به کله واجب النسب وي او کله به جایز النسب وي. تقسیم د مستثنا دو اقسام ته وکړه، متصل او منقطع. نو اوس دا خبره ذکر کوي چې مستثنا به واجب النسب کله وي، نسب به کله واجب وي، او نسب به کله جایز وي. نو فرمای وهو منصوب اذا كان بعد الا غير صفتي چه دا مستثنا دا به منصوب وي کله چې واقع شي پس د الا نه هس الا چې ها غیر صفتي وي خبر من ته پوه شولې که پوه نه شو دی خجي نو په دې عبارت سره مواضع د وجوب د نسب د مستثنا بیانوي په دې عبارت سره مواضع د وجوب د نسب د مستثنا بیانوي چې په کوم ځای کې به د مستثنا دپاره نسب سوي ده واجب به وي نو وایي چې کله مستثنا واقع شي پس د الا نه چې غیر صفتي وي او فی کلام موجب او په کلام موجب کې وي پس کې وي ده کلام موجب هغې ته وایي چې په هغې کې نفي استبهام او نهي نه وي بله معنی پوه شو که نه مثال وګوره جاءنی القوم الا زیدا جاءنی القوم الا زیدا دلتا نسب واجب ده بنا بر استثنائیت جاءنی القوم الا زیدا کې نسب د زیدا چې دا مستثنا ده نسب دلتا واجب ده بنا بر استثنائیت ځکه چې مخیل لپاره د نسب ځکه چې مخیل لپاره د نسب بنا بر استثنائیت هغه یا رفع ده یا نسب ده او یا جر ده بنا بر بدلیت خبره باندې پوهېږي ځکه چې مخیل لپاره د نسب د مستثنا بنا بر استثنائیت یا نسب ده یا رفع ده او یا جر ده بنا بر بدلیت هو يدل ده بدليت نسيكي فبه جاءن القوم إلا زيدان كي بدليت نسيكي زكا چه بدل پا حكم ده تكرير ده عامل كيوي زكا چه بدل حكم ده تكرير ده عامل كيوي زكا چه بدل پا حكم ده تكرير ده عامل كده نو كا چه دل ده كي منغ تكرير ده عامل راولو يعني عامل مكرر كهو لكا پا جاءن القوم إلا زيدان كي نو فسات معنى كراسي او که چرت تکریر د عامل نراولو نو لازمیږي مخالفت د قاعده د چانه د بدل نه نو لازمیږي مخالفت د قاعده د بدل نه لازمیږي نو دلته څه شو ده نسب متعین شو بنا بر استثنائیت نو دلته به نسب څه شي ده متعین وي بنا بر استثنائیت سوال واردیږي سوال داده چې لازم دی په مصنف باندې چې په دې مقام کې یو بل قید هم ذکر کړي د پاره د اخراج د دې ترکیب چې قرأت الا یوما سوال داده مصنف رحمه الله په کار دی چې یو بل قید هم ذکر کړي د پاره د دې چې دا ترکیب تی وزي چې قرأت الا یوما ولی ذکر مستثنا په دې کې منصوب بنا بر ظرفیت ده نه بنا بر استثنائیت ده قرأت الا یوما دلته مستثنا څه ده منصوب ده بنا بر ظرفیت نه بنا بر استثنائیت جواب داده بل قید ته حاجت نشته ده ځکه چې زمونږ کلام په نسب د مستثنا کې دی مطلقاً زمنگ کلام نه په نسب د مستثنا کې بنا بر استثنائیت زمنگ خبره په چا کې ده په نسب د مستثنا کې مطلقاً نه په نسب د مستثنا کې بنا بر استثنائیت بیا دا سوال پیدا کیږي په کار دا چې بل قیدیم ذکر کړی دی د پاره د اخراج د دې ترکیب قرأ إلا يوم كذا قرأ إلا يوم كذا ولي مستثنى بده كي مرفوع ده منصوب ندا مستثنى بده كي شه ده مرفوع ده او منصوب ندا جواب داده چه بل قید راولو لتا ضرورت نشته ده ول نشته ده زکه دا مثال چه دا قرأ إلا يوم كذا دا مثال چې کم دی دا خو فرد دی د افرادو د مستثنا مفرغ نه یا داسې یو ویلن چې دا مستثنا مفرغه ده چنه مستثنا مفرغه ده او مستثنا مفرغه ده دې قسم نه خارج ده زکه چې د مستثنا مفرغه خپل حکم رستو را روان ده پوه شو په دې معنی او مقدمن علی المستثنا منه دا بل زید وجوب د نسب د مستثنا بیانې دا بل زید ذکر کوي د وجوب د نسب د مستثنا هغه دا چې کله مستثنا مقدم وي په مستثنا منه باندې کله مستثنا مقدم وي نو البته با مستثنا منه با کې نسب سوي ده واجب مثال ما جاءني الا زيدا احد ما جاءني الا زيدا احد دلته مستثنا به مستثنا من هو باندې څه شه ده مقدم ده نه دلته نسب واجب ده زکه چې مخل د پاره د نسب بنا بر استثنائیت هغه یا رفع ده یا نسب ده او یا جر ده بنابر بدلیت لکه مخ که خبره چی ذکر شوله او دلتا که خو بدل نسوی کی دلتا ورن لازمی گی تقدیم ده بدل پا مبدل من ہو بانده دلتا نسوی کی گی دلتا شده دلتا بدل نسوی کی گی ورن لازم بشی چشه تقدیم ده بدل و مبدل من هو بانده او تقدیم ده بدل و مبدل من هو بانده جائز نده او کسی پتی واقعی کو دا هم نسی کی زکر تقدیم ده صفت رازی پچا بانده پا موصوب بانده او منقطعا فی الاکثر او منقطعا فی الاکثر دا بل ده وجوب ده نسب ذکر کین چې کله مستثنا منقطع وي نو نسب واجب ده ای چې کله مستثنا سوي ده منقطع وي نو به بالته سوي ده نسب به واجب ده مثال جاءن القوم الا حمارا جاءن القوم الا حمارا دا کوم مستثنا ده مستثنا منقطع ده ندلتا نسب واجب ده زکا چه مخل دا پار دا نسب دا مستثنا بنابر استثنائیت ها غرفا یا نسب یا جر ده بنابر بدلیت پوئی کنا او دا مثال سواد بدل غلط نبل احتمال نلری دا مثال مذکورات جاءن القوم الا حمارا سواد بدل غلط نبل احتمال نلری لیکن دل دا بدل غلط هم ممتنع ده دل دا بدل غلط هم ممتنع ده ولی مبنا دا بدل غلط اغا پا صحو او پا غلطه ده مبنا دا بدل غلط او پا غلطه ده یا دا سیو چه پا بدل غلط که صحو وی او مبنا د مستثنا منقطع دا پر رؤیت او فتانت باندې دا یا دا سوی وی چې په مستثنا منقطع کې سهو نه وي او په ما بین د دواړو کې منافات ده نو د دې وجنا په دې مثال مذکوره کې به نسب سوی دا واجب به وي پل اکثر یعنی په نیز د اکثرو باندې پنیز اکثر نحاتو بانده یا من پی اکثر الاستعمالات پا اکثر استعمالاتو کی چه دا استعمال دا حجازینو ده استعمال لچا ده حجازینو بے هر کل چه مصنف رحمه اللہ اکثر استعمالیو چه پی الاکثری نبدی سا احتراز را غیر تا اقل استعمالاتو نا چاغه استعمال د بنو تمیم ده نه په دې سره اعتراض چانه راغه د اقل استعمالاتونه چاغه استعمال د بنو تمیم ده ځکه چې په نیز د بنو تمیم باندې مستثنا په دوه قسمه باندې ده د بنو تمیم په نیز باندې مستثنا په دوه قسمه ده یو قسم هغه ده چې سیوی حذف د مستثنا منه او اقامت د مستثنا په مقام د مستثنا منه باندې. بنو تمیم باندې باندې مستثنا په څو قسمه ده؟ په دوه قسمه باندې ده. یو قسم هغه دی چې سیوی حذف د مستثنا منه او اقامت د مستثنا په زید مستثنا منه باندې، او بل قسم هغه دی چې نوی سی حذف د مستثنا منه او اقامت د مستثنا په مقام د مستثنا منه باندې. نو په اول کې جواز د بدلیت دی، اول صورت کې جواز د بدلیت دی، او په دویم کې تعین د نسب د بنا بر استثنائیت. په اول کې جواز څه شی دی؟ د بدلیت دی، او په دویم کې تعین د نسب د بنا بر استثنائیت. لکه په دې قول د باری تعالی کې لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. نو په دې فی الاکثر سره احتراز وکړو چانه د اقل استعمال نه، چې هغه استعمال د چا دی؟ د بنو تمیم دی. او کان بعد خلا وعدا فی الاکثر، دا بل زیده د وجوب د نسب د مستثنا، چې هلته به مستثنا سوي ده نسب به واجب وي. هغه دا چې دا مستثنا واقع شي پس د خلا او یا د عدا نه. په اکثرو استعمالاتو کې پنه د اکثرو نحاتو باندې ای چې کله مستثنا د خلا او د عدا نه رسو واقع شي، نو دلته به مستثنا سوي ده منصوبه به وي. پوهېږ نه؟ په اکثرو استعمالاتو کې په نیز د اکثرو نحاتو باندې، او دا منصوبه به ولې وي؟ ځکه چې خلا او عدا افعال دي. خلا او عدا افعال دي، او فاعل د دې دواړو دپاره مقدر دی. د دواړو دپاره فاعل څه شی دی؟ چې هغه ضمیر دی، او د دې دواړو نه چې وروستو کوم اسم دی هغه مفعول دی. په خلا او د عدا نه چې وروستو کوم اسم واقع کیږي هغه به څه وي ده؟ مفعول به وي، او مفعول څه وي ده؟ منصوب وي بنابر مفعولیت. سوال واردېږي چ نسب د مستثنا پس د عدانه خو صحیح دی، نسب د مستثنا پس د عدانه دا خو صحیح دی، ولی نسب د مستثنا پس د خلانه صحیح نه دی؟ ځکه چې خلا پیل لازمی دی، او د عمل د نسب بنا بر مفعولیت نه کوي. ماتینو خو ویل چې کله مستثنا پس د خلا او د عدانه واقع شي دغه مستثنا به منصوبی. معترض اعتراض کوي چې نسب د مستثنا پس د عدانه څه دی؟ پس د عدانه خو صحیح دی، خو پس د خلا نه صحیح نه دی، ځکه چې خلا فعل لازم دی، او د عمل د نسب بنا بر مفعولیت نه کوي. جواب دا دی چې خلا اگر د فعل لازمی دی، خلا اگر که فعل لازمی لیکن ده متعدی کی په واسطه ده چا باندې؟ په واسطه ده حرف نه دا باندې. پوښو په دې معنی کنه لکه په دې ترکیب کې چې خلت الدیارو من الانیسی، خلت الدیارو من الانیسی، او یا جواب داده چې خلا د باب د حسب الاسال نه ده، چې خلا حسب الاسال نه ده. تا یې سمبر تره دغه کې ملک شک دی ما درته شو خجی. جواب داده جواب داده چې خلا اگر که پیل لازمی دی لیکن دی متعدی کی په واسطه به هر په جر باندې. دا غیر پر مثال لکه خلت الدیارو من الانیسی، خلت الدیارو دلته خلت لفظ راغلی دی، او دی متعدی شعر په چا سره؟ په حرف جر سره. او یا جواب داده چې خلا د باب د حسب الاسال نه دی، پوهی کنه. او دریم جواب داده چې خلا متضمن ده معنی ده جاوز لره، خلا متضمن ده او جاوزا متعدی به نفسه ده، نو دقه رنگی خلا هم تشه ده متعدی کی به نفسه. سوال واردی، سوال داده چې خلا او عدا ده افعال لی، خلا او عدا افعال لی، او اغا مستثنا چې پس ده دوارو نواقع شوی ده اغا مفول بهی ده، او فعل سره د فاعل نه او سره د مفعول به نه جمله وي، او په جمله کې لابودی د اعراب نه، نو د دې اعراب څه شی دی؟ پوه شو که نه؟ ان سوال دا ده چې خلا او عدا دواړه افعال دي، نو د دې دواړو نه چې وروستو کوم اسم واقع کیږي هغه به څه وي؟ ده مفعول به وي. نو ګوره فعل سره د فاعل نه او سره د مفعول به نه دا څه شی ده؟ جمله وي، او د جملې دپاره لابودی ده د اعراب نه، نو د دې اعراب څه شی دی؟ جواب دا دی چې اعراب د دې دواړو هغه نصب دی بنابر حالیت، نصب د دې دی بنابر حالیت. سوال واردی، سوال دا دی ماضي چې کله حال واقع شي، ماضی چې کله نو په هغې کې لابودی ده د قد نه، او دلته لفظ د قد نشته دی. جواب دا دی لفظ د قد دلته مقدر دی. نو مصنف فرمای او کان بعد خلا وعدا فی الاکثر، یا دا مستثنا واقع شي پس د خلا او د عدا نه، فی الاکثر دا به منصوب وي پنیز دا اکثر نحاتو بانده، پنیز دا اکثر نحاتو بانده با منصوبی، زکا چه دا مفعول لی او مفعول منصوبی. او بعض نحاتو ای چه خلا او عدا حروف جار دی، عدا او خلا حروف جار دی، نو ده دینا چه رستو کم اسم رازی اغا با مجرور بی، اما سبی ده؟ مجرور. لیکن مصنف رحمه الله وی چه نا د خلا او د عدا نه چې وروستو کوم مستثنا واقع شي دا به منصوب وي په نیز د اکثرو نحاتو باندې. بس رخه.